NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws & Co. Het prijsplafond voor de energierekening zou ervoor moeten zorgen dat de laagste inkomensgroepen profiteren. Maar ook met deze maatregelen kampen veel huishoudens straks nog met energiearmoede. En daarover meer in het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Uit een doorrekening van onderzoeksbureau ABF Research blijkt dat dat geldt voor ruim de helft van de huishoudens met een laag inkomen. Dat betekent dat zij minstens 10% van hun maandbudget kwijt zijn aan de energierekening. Zonder het prijsplafond zouden bijna 9 op de 10 huishoudens met een laag inkomen met energiearmoede te maken krijgen. Het kabinet wil de maatregel in november laten ingaan. Schiphol schrapt duizenden vluchten tot maart volgend jaar. In de weken buiten de vakantie zijn 13% minder reizigers welkom dan voor corona. De luchthaven kampt al maanden met lange wachtrijen vanwege een personeelstekort. KLM zegt in een reactie dat de maat vol is. Volgens de maatschappij ontstaat op deze manier een uitzichtloze situatie. Schiphol zegt dat aan het eind van het jaar wordt gekeken of er vanaf eind januari weer wat meer mogelijk is. In Florida heeft orkaan Ian een spoor van vernieling achtergelaten. Correspondent Marieke de Vries. De orkaan heeft vooral aan de westkust, in de buurt van Tampa, voor heel veel schade gezorgd. Veel wijken zijn overstroomd en 2,5 miljoen huishoudens zitten op dit moment nog zonder stroom. Je ziet ook beelden van boten die midden in woonwijken drijven. Auto's die volledig onder water staan. Zelfs hele huizen lijken te zijn losgeslagen. En ja, die storm met de categorie 4, die heeft tot nu toe bekend 1 leven gekost. President Biden heeft de storm als grote ramp bestempeld. Inwoners van Florida moeten binnenblijven, zeggen de autoriteiten. Koningin Elizabeth is gestorven door ouderdom. Dat blijkt uit de overlijdensakte die het Schotse staatsarchief heeft vrijgegeven. De enige dochter van de vorstin, prinses Anne, heeft het document ondertekend. Het bedrijf achter Nord Stream 1 zegt dat er vanaf maandag waarschijnlijk geen gas meer lekt uit de beschadigde pijpleiding in de Oostzee. Dat meldt persbureau Reuters. Het is onduidelijk of en wanneer de pijpleiding eventueel weer kan worden gebruikt. In de Tweede Kamer mag de voorzitter voortaan een parlementslid het woord ontnemen als diegene iemand in het debat bedreigt. Tot nu toe was dat niet in de regels opgenomen, maar een ruime Kamermeerderheid is ervoor om dat wel te doen. Het aantal wachtenden voor langdurige zorg is opnieuw gestegen. Bijna 23.500 mensen wachten vorige maand op een plaats in een instelling of op andere begeleiding. Dat zijn er zo'n 2000 meer dan in juli. De cijfers komen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Die heeft nog geen oorzaken gevonden voor de stijging, die het hoogst is van dit jaar. Onder de langdurige zorg valt onder meer intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een psychische aandoening. Het moederbedrijf van Facebook, Meta, is mede verantwoordelijk voor het geweld tegen de Rohingya-moslims in Myanmar. Dat zegt Amnesty International. In de burgeroorlog 5 jaar geleden werden zo'n 10.000 Rohingya gedood door het leger. Meta had volgens Amnesty meer moeten doen tegen de online haat tegen de Rohingya. Al die berichten die gepost werden tegen die Rohingya, die zijn zo uitvergroot, werden zo ver doorverspreid en aan zoveel andere mensen getoond, dat dat een heel eigen leven is gaan leiden en op een gegeven moment ook geleid heeft tot offline geweld. Dus geweld tegen hen, de Rohingya, in het echte leven. Eerder concludeerde de Verenigde Naties al dat Meta een belangrijke rol heeft gespeeld in de burgeroorlog. Amnesty zegt dat de Rohingya recht hebben op een schadevergoeding. Het weer nog. Vanavond opklaringen, bijna overal droog. Vannacht koelt het plaatselijk af naar 1 graad of 2. Morgen zon en ook wat bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 1 graad of 16. En dan naar de situatie op de weg met Helene de Geest. Het is een drukke spits. 500 kilometer file staat er. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland, maar ook in Noord-Brabant. Veel oponthoud. Ook op de A2 van Maastricht naar Eindhoven in Limburg, tussen knooppunt Kruisdonk en Eurmond, een file van 13 kilometer. De vertraging is daar 50 minuten. De oorzaak en de aanrijding, maar alle rijstroken zijn vrij. Verderop bij Eindhoven ging het ook mis, bij knooppunt Batadorp op de A2. Vanaf knooppunt Leenderheide daardoor ook ruim een half uur oponthoud. Daar zijn ook alle rijstroken weer vrij. Ook in het zuiden op de A27 van Breda naar Gorkum bij knooppunt Hooipolder 1,5 uur tijdverlies door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. Je kunt omrijden via de A16 richting Rotterdam en dan neem je daarna de A59. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht zorgt de nasleep van een ongeluk ook nog voor veel oponthoud. Tussen Nootdorp en Zevenhuizen moet je rekening houden met 40 minuten extra reistijd. Ster. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Makkelijk zakelijke kilometers bijhouden? e-boekhouden.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, vetus, vage vuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Er komt een prijsplafond tot een bepaald gebruik, zodat mensen op hun gas- en elektriciteitsrekening meer voorspelbaarheid krijgen. Minister Jetten kondigde op Prinsjesdag een prijsplafond aan voor de energieprijzen. Volgens hem hoeven de mensen daardoor niet meer bang te zijn dat ze de energierekening niet meer kunnen betalen. Maar is dat wel zo? Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. Ook als het kabinet het energieplafond voor gas en elektra invoert, is er in veel huishoudens nog steeds sprake van energiearmoede. Dat blijkt uit berekeningen van onderzoeksbureau ABF Research. Er is sprake van energiearmoede als een huishouden meer dan 10% van het inkomen kwijt is aan de energierekening. Barry Blei van ABF Research, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Om welke huishoudens gaat dit? Eigenlijk raakt het alle huishoudens, maar je ziet natuurlijk dat met name de laagste inkomens toch het meeste kampen krijgen met energiearmoede. En hoeveel huishoudens betreft dit dan? Ja, het is lastig om natuurlijk al de bevolking van volgend jaar goed mee te nemen. Maar wat we hebben gezien is dat totaal zo'n 30% van de huishoudens het kampen krijgt met energiearmoede. 30% van alle huishoudens. En dan ja. Is het dus 10% of meer van het inkomen zijn ze kwijt aan de energierekening. En wat is de marge daarin dan? Wat bedoel je met marge? Nou, zijn ze 10% kwijt of zijn er ook huishoudens die 50% kwijt zijn aan hun energierekening? Dat bedoel ik. Ja, daar zit een flinke variatie in. Waar we vooral naar hebben gekeken is dus die grens van 10%, hoe vaak wordt dat overschreden? In hoeveel van de gevallen? En dat varieert behoorlijk van 10% bij de hoogste inkomens, dus de 20% rijkste huishoudens van Nederland, tot zo'n 50-60% bij de laagste 20% inkomens van Nederland. Dus daar zit een behoorlijke spreiding in. Ja, en hoe kan het dan dat er huishoudens zijn met de laagste inkomens die hier minder van profiteren? Want dat blijkt uit jullie onderzoek. Ja, dat komt omdat eigenlijk de hoogste inkomens ook een hoger verbruik hebben. Hè. Die hebben grotere woningen, meer gasverbruik, vaak meer apparatuur, elektrische auto's, noem het maar op. Ja. Dus zij maken eigenlijk meer optimaal gebruik van dat plafond en zitten ook vaker over dat plafond, waardoor zij ook meer compensatie krijgen in absolute zin, dus in euro's gemeten. En arme huishoudens zitten vaak al onder dat plafond, waardoor ze dus ook in euro's minder compensatie krijgen. Dat moet u nog een keertje uitleggen, want het is het zijn een hoop cijfers en een hoop data. Dus eigenlijk, we hebben nu een energieplafond van, ik geloof, 2500... wat was het? Moet u mij even helpen? We hebben nu een bepaald... Klopt, 1200 kubieke meter gas en 2400 kilowattuur elektriciteit. Ja, en de lagere inkomens, dus huishoudens met een lager inkomen, die halen dat plafond eigenlijk niet eens, zegt u? In veel van de gevallen niet, nee. Dus zo'n 80-90% van die huishoudens zit op dat plafond of daaronder. Ja. Daar heb je natuurlijk ook weer een verdeling in. En bij de hogere inkomens, ja, daar zit maar 20% eigenlijk tot dat plafond. En wat is daar de consequentie van? Want hoe werkt dat dan dat zij in verhouding minder profiteren dan die wat rijkere huishoudens? Nou, je kunt je voorstellen dat tot dat plafond word je dus gecompenseerd, hè, met een lager tarief. Dus dat krijg je dan teruggestort van het Rijk. Mm-hmm. Als je dat hele plafond bereikt of zelfs eroverheen gaat, maak je eigenlijk aanspraak op volledige compensatie. Hè, zoals mm-hmm. je dat kunt noemen. Maar als je maar bijvoorbeeld in plaats van 1200 kub gas, 800 kub gas verstookt en ook nog wat minder elektriciteit, ja, dan blijf je onder het plafond. Dus dan krijg je uiteindelijk gemeten in euro's. Hè, dus het kub keer de tarief wat dan gerekend wordt in die rekening met het plafond, krijg je dus eigenlijk minder terug. Aha. En de hogere inkomens, die profiteren dus eigenlijk meer naar verhouding van dit nieuwe prijsplafond. Ja, correct. En wat kan hier dan aan gedaan worden? Ja, daar hebben we ook nog even naar gekeken. Het is gegeven, zeg maar, deze constructie van een plafond tot waar je, zeg maar, een tarief gaat compenseren of bijlegt. Het verschil tussen het werkelijke tarief en wat er dan ingesteld is in die regeling. Wat je zou kunnen doen is dat je het plafond verlaagt. Hè? Dus dat je eigenlijk zegt van, we gaan tot een lager niveau gaan we dat bedrag compenseren. Maar dan wel het bedrag per kuub of per kilowattuur gaat verhogen wat je compenseert. Dus dan trek je eigenlijk dat recht dat, ja, lagere inkomens vaak lager verbruik hebben. Maar daar krijgen ze nog wel meer voor terug. En bij hogere inkomens, die vallen dan vaker in die hogere tarieven. Hè, want er wordt niet meer gecompenseerd. Ja, en die betalen dan meer, logischerwijs. Die betalen dan... dan kom je dus eigenlijk... Betekent dit dat je sneller in die markt, bij die marktprijs terechtkomt? Klopt, ja, klopt. Maar gaat het dan niet de overheid meer geld kosten op deze manier? Als je dus dat plafond naar beneden brengt en de prijs naar beneden brengt. Sorry, ja. Nou, het zijn eigenlijk een beetje waterbedeffecten. Dus je kan allebei de knoppen draaien. En dat kan je zodanig doen dat het budget neutraal is. Mm. Dus het bedrag wat ze beschikbaar hebben gesteld kun je op die manier gelijk houden. Maar toch zorgen dat de verdeling eerlijker wordt. Hè. Dus dat er eigenlijk meer compensatie richting de laagste inkomens gaat. Maar jullie doen onderzoek in opdracht van de overheid. Hebben jullie al feedback gekregen op deze aanbevelingen? Nou, dit is iets wat we gewoon zelf eigenlijk hebben gedaan. We doen heel veel onderzoek naar woonlasten en woningmarktvraagstukken, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus dit is iets wat ons zelf gewoon triggerde van, hoe zit dat nou eigenlijk met dat energieplafond? Hoe pakt dat dan uit? Ja, dan kom je wel tot interessante conclusies. En hoe hebben jullie het eigenlijk onderzocht? Dit is volledig dan? Onafhankelijk gedaan. Dit is onafhankelijk gedaan, niet in opdracht. Ja, en ja. Hoe hebben jullie dit berekend dan? Wat we hebben gedaan is, er is een grote enquête geweest in 2021 onder zo'n kleine 50.000 huishoudens in Nederland. En aan die huishoudens is ook alle informatie gekoppeld van de Belastingdienst en het energieverbruik en wat voor type huishouden dat is. En die situatie hebben we eigenlijk als vertrekpunt genomen en dan zo goed mogelijke berekening gemaakt van hoe zou dat er in 2023 uit gaan zien. Gegeven ook de koopkrachtreparaties die afgekondigd zijn op Prinsjesdag en ook het energieplafond zoals dat is nu ingestoken eigenlijk. En daarmee kan je een behoorlijk nauwkeurige berekening maken van hoe dat uitpakt voor de verschillende inkomensgroepen en ook allerlei huishoudtypen. Aha, nou, ik ben benieuwd wat er met jullie onderzoek gaat gebeuren. Dank, Berry Bleij van ABF Research. En ik praat erover verder met politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, hoe wordt hierop gereageerd in Den Haag? Nou, voor de microfoon wilde vandaag niemand van de coalitiepartijen reageren. Maar als je dan de wandelgangen ingaat, dan hoor je bij zowel oppositie als coalitie dat ze vinden dat het ruimer moet. Dat dit plafond inderdaad niet toereikend is, zoals ook blijkt uit dit onderzoek. Dat is vorige week ook wel uitgesproken bij de algemene beschouwingen in het debat. Door een motie van GroenLinks en PvdA, die steun kreeg van alle partijen in de Tweede Kamer. En dus moet het kabinet nu met uitwerking komen waarbij vooral die lage inkomens, want daar is het wel om te doen, mm-hmm. en dat die er dan beter uitkomen. Maar ook bijvoorbeeld mensen die van het gas af zijn, een warmtenet gebruiken of een warmtepomp, die gebruiken dus helemaal geen gas meer, maar wel heel veel elektriciteit. Ja, en die komen er nu ook heel slecht uit. Dus vermoed jij dat er wel iets aan gaat veranderen, of kun je dat nog niet goed inschatten? Nou, we weten niet waar ze nu mee bezig zijn. Maar wat je vooral van de Tweede Kamer hoort, is de roep om de maximumprijs voor elektriciteit onder dat plafond verder naar beneden te draaien. Eigenlijk wat de vorige spreker net ook zei. Dat is nu 70 cent per kilowattuur. En dat zou lager moeten om mensen die geen gas gebruiken te helpen. Maar ook dus die lage inkomens. Want dan ga je dus minder betalen voor je elektriciteit. En volgende week dinsdag, dan zijn de financiële beschouwingen. En dan wil het kabinet met de uitwerking van dat plafond komen. En moet dus ook die ruimhartige regeling, die ze dus wel beloofd hebben, die moet er dan komen. Dus dat is al vrij snel. En ja, het gaat al heel snel om heel veel geld als je dit gaat doen, als je dit plafond gaat verruimen. Dus de vraag is echt hoe ver het kabinet hiermee wil gaan. Maar als we dus net naar het onderzoeksresultaat horen van ABF Research en eigenlijk hun aanbeveling van verlaag dat plafond en verlaag het tarief, maar zorg eigenlijk dat de hogere inkomens meer gaan betalen, dan is het een break-even verhaal. Ja, en dat is dus ook wel de roep die je hoort. Dus die 70 cent die nu dus voor elektriciteit staat, haal die nu naar beneden, maak daar bijvoorbeeld 50 cent van. Die roep hoor je bij zowel coalitiepartijen als oppositiepartijen. Dus het zou heel goed kunnen dat het die kant op gaat. Oké, dankjewel Ewout. En wij gaan weer naar Helene de Geest. Is het nog steeds zo druk? Ik denk het wel, hè, een kwartiertijd. Ja, het is nog steeds best wel druk. Maar de dagelijkse files zijn eigenlijk niet veel langer dan normaal op donderdag. Er is wel extreem veel vertraging in Brabant. Onder andere op de A27 van Breda naar Gorinchem tussen knooppunt Sint-Annabos en knooppunt Hooipolder. De vertraging is daar ruim een uur. Er stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels weg. Er is meer nieuws. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer heeft uitgelegd waarom hij heeft ingestemd met een onderzoek naar zijn fractiegenoot Ariep. Volgens hem kon hij niet anders, omdat de meldingen over de toenmalige Kamervoorzitter Ariep ernstig en serieus waren. Op de oorlogsbegraafplaats in Nijmegen is een Britse piloot uit de Tweede Wereldoorlog herbegraven. Zijn toestel stortte in 1944 neer in Eefde in Gelderland. Bijna 3 jaar geleden werd het wrak met zijn lichaam erin geborgen. Familieleden zijn blij dat ze nu eindelijk hun oom Bill kunnen begraven. He's no longer presumed missing, but he's now killed in action. En door corona werd de ceremonie lange tijd uitgesteld. En een opmerkelijk verhaal bij Omroep Brabant. Een ansichtkaartje dat in de jaren 80 op de bus is gedaan, is al die tijd onderweg geweest. Er stond een verkeerd adres op. Postbodes hebben geprobeerd om de vakantiekaart toch nog te bezorgen. Maar na zo'n 40 jaar geven ze het op. Schiphol gaat nog meer vluchten schrappen tot eind maart 2023. Dat maakte de luchthaven zojuist bekend. In de vakantieweken zal het gaan om gemiddeld 50.000 personen. In de overige weken 46.000. Nina Bogosavac van de economieredactie. Ja, Nina, waarom doet Schiphol dit? Het komt eigenlijk neer op één ding, wat we al maandenlang horen. En dat is natuurlijk het personeelstekort, waar Schiphol net als veel andere branches mee te maken heeft en behoorlijk last van heeft zelfs. Mm-hmm. Over dit besluit, wat Schiphol nu treft, zegt Schiphol, ja, dat moeten we gewoon doen om structureel een oplossing te kunnen bieden. We kunnen niet elke maand wisselen en slots af- en aankondigen. Dus we doen het nu voor een langere tijd. En dat doen ze omdat ze zeggen dat luchtvaartmaatschappijen behoefte hebben aan die duidelijkheid. Net als de reiziger die ook behoefte heeft aan een planning en duidelijkheid. En wat vinden de luchtvaartmaatschappijen hiervan? Nou, het nieuws is net naar buiten gekomen, dus ik heb eigenlijk alleen nog KLM gesproken. Maar zij zijn ook gelijk de grootste partijen en reageren ook behoorlijk verbolgen. Ja, ze zeggen, hiermee is de maat gewoon echt vol voor ons. Want wat in mei ooit begon als een middel om tijdelijk de tekorten, hè, en het te veel passagiers eigenlijk te beperken, begint nu aardig structureel te worden. En nou ja, daar zit het bedrijf absoluut niet op te wachten. Zij zeggen zelf ook, wij hebben ook last van personeelstekort. Net als Schiphol, daar is begrip voor. Maar we benadelen daarmee niet andere partijen. En dat zou Schiphol ook niet moeten doen. En de reizigers, wat betekent dit voor de reizigers? Dat is nog een beetje onduidelijk wat het betekent. Het gaat natuurlijk om duizenden vluchten minder, verspreid ook over een paar maanden. Wat wel duidelijk is, is dat in ieder geval per eind dit jaar zal worden bekeken of er misschien toch iets meer ruimte is, dat zegt Schiphol. Dus het zou kunnen gebeuren dat er toch meer passagiers kunnen gaan vliegen. Het betekent wel dat, althans volgens KLM, dat er iets minder passagiers zullen gaan vliegen. Dus dat er mogelijk minder keuzes voor reizigers. Ze zeggen wel dat ze hun best doen om de reizigers die al een vlucht hebben geboekt, de vlucht gewoon door te kunnen laten gaan. Aha, dankjewel Nina. Marnix Fruitema van Baren, de Belangenvereniging van de in Nederland actieve luchtvaartmaatschappij. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zagen jullie dit aankomen? Nou, we hebben veel over ons heen gehad de afgelopen maanden. Dus de ene keer ben je verrast en de andere keer denk je van ja... zijn we nou verrast of zagen we het aankomen? We zagen natuurlijk wel dat het niet door kon gaan met die korte termijn annuleringen. Mm-hmm. Het is nog niet zo lang geleden dat Schiphol vroeg van... kunnen jullie deze week nog wat vluchten eruit halen? Zo werkt het natuurlijk niet. Dus het inzicht en het inkijkje in de wat langere termijn de komende maanden is op zich begrijpelijk. Maar de intensiteit, de 22% van het aantal vertrekkende passagiers wat naar beneden moet, dat zagen we natuurlijk niet aankomen. Daar hebben we echt met ontsteltenis kennis van genomen. En gaan jullie nu stappen ondernemen tegen Schiphol? Nou, nog even voordat ik daarop inga. Kijk, wat mij stoort is dat er ook geen stip, ik noem dat een stip op de horizon gegeven wordt. Hè? Mm. Wanneer zijn die problemen dan opgelost? Dat verlangen wij van Schiphol. Ja. Tevens wil ik toch ook nog wel eens een keertje onder aandacht brengen dat de groot aandeelhouder, de overheid, Den Haag, langs de zijlijn staat. Waarom begrijp ik niet altijd? Wat verwacht u dan van de overheid, van Den Haag? Ik verwacht dat hij zijn verantwoordelijkheid pakt als groot aandeelhouder. En dat hij onder andere Schiphol gaat bijstaan met de nodige mankracht. Dus verschillende keren is er gevraagd aan Den Haag om mensen te leveren. Wat ze kunnen. Ze hebben de marechaussee op Schiphol. Ze kunnen mensen leveren. En elke keer wordt dat geweigerd. Okay, dus u wilt heel concreet van Den Haag dat de marechaussee meer gaat helpen. Meer mensen gaat leveren. Want dat doen ze natuurlijk al, maar nog meer. Voor de beveiliging kunnen zij mensen leven. Dat is één. Ja. Ze moeten zich realiseren. Den Haag zeer zeker dat natuurlijk een rechtstreekse inbreuk is op dit moment op het op de reputatie van Schiphol, op het vestigingsklimaat. En dat is een schade die lang kan doorwerken. En wat heeft dit voor gevolgen voor de luchtvaartmaatschappijen? Dit heeft opnieuw weer gevolgen voor de luchtvaartmaatschappijen in de zin dat er weer 100 miljoenen door het pitje gegoten wordt. Er komt een oktobervakantie aan waar de mensen staan te popelen om nu wel op vakantie te gaan in een rustige omgeving. Ook dat wordt aangetast. Mm-hmm. En voor de lange termijn, ja, al die vluchten die gecanceld gaan worden, daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Ja, en betekent dus dat dit dat de prijzen van de tickets, of dat is natte vingerwerk van mij, maar gaan die prijzen nu al omhoog? Dat idee heb ik. Maar wat voor gevolgen heeft dit voor de ticketprijzen? Ja, dat is helemaal geen natte vingerwerk. Dat is natuurlijk een vraag en aanbod. Ja. Dus hoe minder stoelen in de markt, hoe hoger de prijs zal worden. En dan gaat er ook nog eens een keertje een vliegbelasting overheen. Hè? Ja. Die onlangs is aangekondigd. Precies. Maar dan mijn laatste vraag. De prijzen gaan omhoog. Ja, de prijzen gaan omhoog. Ja. Maar mijn laatste vraag. Gaan jullie stappen ondernemen tegen Schiphol? Nou, we zijn ons aan het beraden. We zijn ons aan het beraden op een aantal dingen. Kan dit zonder enige gevolgen blijven, juridische gevolgen blijven voor Schiphol? Dat zullen we moeten onderzoeken. We willen tevens met Schiphol nu om de tafel om een zogenaamd service level agreement te hebben. Dat we de havengelden die we betalen, moet je zich voorstellen. Hè, die vandaag de dag, dat zijn per jaar honderden miljoenen aan havengelden. Voor de wanprestatie die Schiphol levert, blijven we gewoon en moeten we gewoon door blijven betalen. Daar moeten kwaliteitsnormen bij komen. Dat gaat zo niet langer. Ja. En bent u al in gesprek met Schiphol nu? We zijn voortdurend in gesprek met Schiphol. En we gaan dat zeker intensiveren. Ja. Want we willen nogmaals, we willen wel, en daar is nu tijd voor, een wat ik noem de stip op de horizon hebben. Per deze en deze datum denken we dat we het onder controle hebben. We kunnen niet blijven doorgaan met dit soort oplossingen. Goed, dank u wel. Marnix Fruitema van Barin, de Belangenvereniging van de Nederlandse Actieve Luchtvaartmaatschappijen. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Eindelijk is het gelukt. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam heeft een schilderij van Juan Miro bemachtigd. Deze Spaanse surrealistische schilder werd gemist in de collectie. En vanochtend kon Peintuurpoem, zoals de nieuwe aanwinst heet, worden onthuld. Verslaggever Roel Pauw was bij die onthulling. Beste mensen, we hebben eigenlijk iets heel moois, iets heel waardevols gekocht samen. Het is dus gelukt en dat is heel mooi. Ruim 8 miljoen euro heeft hij gekost en daarmee is het een van de grootste aankopen van het museum ooit. Fors bedrag, forse aankoop, maar wel heel erg waardevol en heel belangrijk voor de toekomstige generaties, voor de collectie Nederland. En vooral voor Boijmans van Beuningen natuurlijk en zijn directeur Charles Ex. We waren er al 50 jaar op aan het loeren, zeg maar, om te kijken of er een mooie mirror op de markt kwam. Waarom was dat zo moeilijk? Hij is heel populair en er waren veel musea die er al eentje hadden gekocht. Precies, in de jaren 60, toen was een mirror nog te betalen. En dan kom je eigenlijk wat laat. We zijn gewoon wat laat. En dat betekent ook dat je het opgeeft. Totdat vorig jaar dit werk te koop werd aangeboden in New York. En opmerkelijk, het veilinghuis bleef met het schilderij zitten. Toen bleef hij dus, zoals het heet, hangen. Hij was niet verkocht. Nou, toen zijn we bij elkaar gaan zitten en nou, dit zou toch wel echt het werk zijn waar we een poging voor moeten doen. Met de pet rondgegaan. Ja, zo kun je het zeggen, heel kort gezegd. En dan het schilderij. Vanochtend onthuld door staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur. Eigenlijk kan ik niet wachten om het werk te zien. Dus ik stel eigenlijk voor, laten we zo snel mogelijk het werk onthullen. Het is een doek van 80 bij 100 centimeter. Het heet Peinture Poème. Je ziet een vlak in koperkleurige bruine tinten, 5 spiralen van gekleurde stipjes, woorden. Dus muziek, Michel, Bataille et moi. En een grote oranje-rode bol linksonder. Ik denk dat het de maan is, maar ik hoorde net iemand die zei het is de zon. Wat ziet u, mevrouw Uslu? We hebben natuurlijk een heel verhaal nu gehoord. Hè? Dat beïnvloedt toch je manier van kijken naar het schilderij. Vindt u het mooi? Ja, ik vind het heel mooi. Ja. Of is dat niet de kwalificatie die je aan een schilderij geeft dat blijkbaar zo belangrijk is? Nou, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Je bent altijd beïnvloed. Wat doe je als je zo'n schilderij gewoon ergens anders ziet en zonder een verhaal? Was u er misschien aan voorbij gelopen? Ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Het is wel een fascinerend werk, omdat het heel veel verborgen houdt. Dus je moet echt je best doen om te ontdekken wat er verteld wordt. Dus in die zin is het wel, het prikkelt je wel van om meer na te denken. En niet gewoon, het is niet een figuratief beeld van, nou, je zegt, nou, ik zie een meisje, ik zie een huis. Je moet echt je best doen. Wat dat betreft is het ook misschien niet een typische Miro. Hè? Die is vaak uitbundig, veel kleur, veel figuurtjes. Dat is ook wel karakteristiek aan Miro. Dat hij eigenlijk niet zo goed te vangen is. Dat zei ik net ook al. Hij is niet te vangen omdat hij aan veel ontwikkelingen meemaakt, aan het experimenteren is. En, dus in die zin, wat is nou echt een Miro? Dit is wel echt een Miro. Het staat erop. Ja, het staat erop. Ja. En het is voor musea vaak heel erg mooi om juist die werken waar een kunstenaar zich nog met sprongen ontwikkelt, om die juist te verwerven. Dus u heeft liever deze dan wat ik dan maar even noem een typische Miro. Ja. Die iedereen kent van de printenboeken, zeg maar. Ja, gek hè? Ja, maar het is echt zo. Ja. Of waren die onbetaalbaar? Dat is een andere reden. Die zijn 3-4 keer zo duur. Maar dat wil niet zeggen dat ze beter zijn. Dat is heel gek hè? Duur is niet automatisch goed in de kunstwereld. Ik dacht dat wij nog steeds in de reportage zaten in het museum Boijmans van Beuningen. U hoorde een verslag van Roel Pauw. En zometeen, de mobilisatie in Rusland zorgt ervoor dat veel Russen het land willen ontvluchten. Zo ook naar Turkije, waar de grenzen voor Russen nog altijd open zijn. Recht overeind, op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde, nu in Rijksmuseum Twente. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Als ondernemende webshop wil je natuurlijk je grenzen verleggen. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo bespaar je tijd en zet je jouw webshop op de kaart. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel en praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? De leukste hoogopgeleide singles staan op e-matching. Of ze nou 35 zijn of twee keer zo oud. Nu jij nog. Probeer het gratis. e-matching.nl. Durft u het aan? Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. NPO Radio 1. Het is 17:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co. Wij gaan naar het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Ook met het prijsplafond voor de energierekening krijgen mensen te maken met energiearmoede. Uit een doorrekening van een onderzoeksbureau blijkt dat dat geldt voor ruim de helft van de huishoudens met een laag inkomen. Dat betekent dat ze ondanks het prijsplafond minstens 10% van hun maandbudget kwijt zijn aan gas en stroom. Op Schiphol worden de komende maanden nog eens duizenden vluchten geschrapt vanwege het personeelstekort op de luchthaven. Dat betekent dat er wekelijks zo'n 50.000 passagiers minder kunnen vertrekken in vergelijking met voor corona. Luchtvaartmaatschappij KLM spreekt van een uitzichtloze situatie. Na Essent en Vattenfall heeft ook energiebedrijf Eneco de tariefsverhoging uitgesteld die op 1 oktober zou ingaan. Dat gebeurt na een oproep van toezichthouder ACM, die zei dat de bedrijven de verhoging te laat hadden gecommuniceerd. Eneco zegt nu dat de nieuwe tarieven gaan gelden vanaf 30 dagen nadat de klant daarover werd ingelicht. De Britse koningin Elizabeth is begin deze maand overleden door ouderdom. Dat blijkt uit de overlijdensakte die het Schotse staatsarchief heeft vrijgegeven. Prinses Anne, de enige dochter van de vorstin, heeft het document ondertekend. En wij gaan naar de verkeersinformatie met Helene de Geest. Het is een drukke spits, maar de dagelijkse files zijn eigenlijk niet langer dan normaal op donderdag. De meeste vertragingen is er bij Amsterdam in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de A2 is het erg druk van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg. Staat daar 17 kilometer, de vertraging is 20 minuten. Lange file ook op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Daar staat 11 kilometer, kost je 25 minuten. Het is ook druk op de A27 van Utrecht naar het zuiden tussen Hagestein en Noorderloos. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. En door de nasleep van de afgesloten Wijkertunnel is het erg druk in de omgeving daar. Bijvoorbeeld op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden. Tussen de afrit Hoofdweg en de aansluiting met de A22 een driekwartier vertraging. Dan is het nu tijd voor het weer. Ja, Marco Verhoef, je bent in de studio aangeschoven. Het is zonnig, zie ik hier achter in de studio. Ja. Is dat in het hele land het geval? Nou, het is wat wisselend. Er zijn ook plekken waar wat stapelwolken voorkomen. Op een enkele plek valt ook een bui, met name in het westen en noorden van het land. Maar dat zijn maar een paar plaatsen. En ja, het zijn ook maar buien. Dat betekent dat ze niet al te lang duren en dat het daarna ook weer droog wordt. Nou, de meeste buien zullen vanavond en vannacht toch wel gaan verdwijnen. Zeker in het binnenland. En dan gaan de temperaturen flink omlaag. Afgelopen nacht was het ook behoorlijk koud. En komende nacht een beetje dezelfde temperaturen. Enkele plek 2 graden slechts. Mm-hmm. En dan kan er ook mist ontstaan. Dus mensen die morgenochtend vroeg op pad moeten, die moeten toch een beetje oppassen. Aha, maar ik dacht dat het zou gaan regenen de hele week. Dat is toch wel mooier weer dan voorspeld, of niet? Nee, ik denk dat dat wel meevalt. Kijk, er vallen nog steeds buien vandaag. En heb je zo'n bui, dan denk je er meteen heel anders over. Ja. Gisteren leek het er ook heel lange tijd op dat het een prachtige dag zou zijn. Was het ook. Maar in de middag toch echt felle buien met onweer gehad. Nou ja, vandaag zijn ze iets minder talrijk nog. En ook iets minder fel. En morgen? Morgen, dat staat al een tijd in de verwachting dat die dag, de vrijdag, dus grotendeels droog gaat verlopen. Dus dat ziet er ook goed uit. Maar ja, het is wel wisselvallig, want zaterdag is dan wel weer een natte dag. Eerst in detail dan morgen. We starten met mist. Opletten morgenochtend vroeg. Daarna schijnt de zon volop. In de loop van de dag meer bewolking, maar tot de avond blijft het droog. Dan begint de wind wel toe te nemen. Bewolking wordt ook dikker. En in de avond en nacht volgt dan van het westen uit een regengebied. Zaterdag overdag is het buiig, winderig ook, zeker in de nacht en ochtend. En desondanks temperaturen zaterdag van 17 graden. Ja, het is wel wat herfstig en dat geldt ook wel voor de zondag. Maar dat wil niet zeggen dat de zondag helemaal slecht is. Want ook dan zal de zon wel af en toe schijnen. Goed, dankjewel Marco. Ster. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. Klasseuitstraling van de dameshygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. Boodschappen worden duurder. De energierekening gaat omhoog. Maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Vele duizenden Russische mannen zijn inmiddels gevlucht sinds president Poetin vorige week de mobilisatie aankondigde. Een van de landen waar ze naartoe gaan is Turkije. En dat land doet niet mee met de westerse sancties en houdt de grenzen nog altijd open voor Russen. Correspondent Mitra Nazar sprak een paar Russen in Istanbul die opgelucht zijn dat ze het land uit zijn. Het was 20 of september when we is waiting for Putin's speech. I predicted it will be about mobilization. Dit is Roman, een grafisch ontwerper uit Moskou, die terugdenkt naar die dag iets meer dan een week geleden nu. De avond voor de speech van Poetin. En hij wist het al. Dit wordt mobilisatie. Datgene waar iedereen al langer bang voor was. En hij wilde het niet afwachten. Hij boekte vliegtickets naar Istanbul. It will be our last chance to leave Russia. So I just bought a ticket and we're gonna leave. Andrei is going mad because he's like, why just bought a ticket? Andrei, zijn partner, wilde aanvankelijk wel wachten. Maar al gauw besefte ook hij dat Roman gelijk had. De volgende dag begon meteen een run op vliegtickets. Because we spent like $2,000 for tickets. It's quite expensive, but it's like a realistic price if you want to save your life. $2,000 voor een ticket is misschien duur, maar dat is het waard als je leven moet redden, zegt hij. Inmiddels zijn de tickets naar Istanbul boven de $10,000 uitgestegen. It's just insane. It's impossible for like average. Ik zit met Roman en André bovenop grote brokken stenen aan het water. Op de plek waar de Bosporus overgaat in de Zee van Marmara. Istanbul, hun nieuwe tijdelijke woonplaats. Beiden hebben ze een tenger postuur. Ze lopen in hippe kleding en dragen allebei hetzelfde glimmende heuptasje. Er was geen enkele twijfel, zeggen ze. Naar het front gaan om te vechten in Poetins oorlog was geen optie. I don't want to go to Ukraine. I don't want to kill people. I don't want to kill Ukrainians. Ze willen niks te maken hebben met deze oorlog. Ze willen geen mensen doden. Ze willen geen Oekraïners doden. Istanbul is sinds het begin van de oorlog al een hub voor Russen die het land uitvluchten. In het begin waren het vooral dissidenten, activisten en journalisten. Maar nu stroomt het hier vol met jonge mannen uit alle lagen van de samenleving. Het is moeilijk te zeggen hoeveel er naar Turkije zijn gevlogen sinds Poetins mobilisatieaankondiging. Maar dat het er veel zijn, is wel duidelijk. Er zijn organisaties hier in Istanbul die Russen op weg helpen met praktische zaken en tijdelijke slaapplekken. Gerund door Russen die hier al eerder kwamen. Zij worden nu overspoeld met aanvragen. So our main Telegram channel used to have about 70,000 followers. By now it's almost doubled. Het Telegram-account van een organisatie genaamd The Ark zag sinds Poetin's speech het aantal leden verdubbelen. Van 70.000 naar nu bijna 130.000 leden, zegt coördinator Eva Rapoport. Allemaal Russen die willen weten hoe ze weg kunnen komen, waar ze terecht kunnen en wie ze kan helpen. Relevant information shared online and there is enormous demand for it. Ze houden de situatie aan de grenzen goed in de gaten. Ze bieden ook tijdelijke opvang. 40 bedden in 5 appartementen in Istanbul. Ze zitten helemaal vol. 21 числа Путин объявил мобилизацию и в обед я 21 числа купил билеты каким-то чудом. Istanbul. Veel Russen die naar Istanbul vliegen hebben wat spaargeld waarmee ze de eerste tijd vooruit kunnen. Zoals Maxim. Ik ontmoet hem bij een hotel in het district Kadıköy. Een IT-man die zijn Moskouse bedrijfje nu aanstuurt vanaf zijn hotelbed. Я служил срочником в армии, уехал, потому что не хочу воевать против Украины. Я выступаю против войны. Hij heeft in militaire dienst gezeten en heeft dus militaire ervaring. Hij wist dat hij zo snel mogelijk weg moest komen, nam afscheid van zijn familie en vloog naar het onbekende. It's like a one-way ticket. We can't go home anymore. Het is een one-way ticket, een enkele reis. Dat beseffen ze zich goed. Nu maken ze zich vooral zorgen over vrienden en familieleden die nog in Rusland zijn en proberen weg te komen. Want het wordt steeds moeilijker. Tickets zijn onbetaalbaar geworden. Er is vrees dat Poetin de grenzen zal sluiten voor mannen. Yeah, we have really strong rumors about it. And we just trying to beg everyone just to leave as soon as possible. We try to support people. Ja, en Europese landen houden de deuren dicht voor Russen. Dit was een reportage van correspondent Mitra Nazar. Maar ook veel Russen proberen het land dus te ontvluchten vanwege die mobilisatie. En daar merken Russen in Nederland ook wat van. De Russische Alexandra, die inmiddels al meer dan 10 jaar in Nederland woont, is getrouwd met een Nederlandse man en heeft hier 3 kinderen. Maar haar familie zit nog in Rusland, onder andere haar broers. En zij lopen dus het risico om te worden opgeroepen voor het leger. Alexandra, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u woont en werkt hier, maar u heeft nog familie in Rusland. Hoe gaat het met uw familie? Ja, afwisselend. Natuurlijk helemaal afhankelijk van de nieuws die ze krijgen. Mm-hmm. Elke dag wordt het alleen maar erger. En wat wordt erger? Wat bedoelt u dan precies? Nou, het begon met alle vrijheden ontnemen. Of zelfs straffen tegen bepaalde daden stellen. Maar ook nu met de mobilisatie en waarschijnlijk de grenzen gaan binnenkort dicht. Ja, dat geeft geen goede vooruitzichten. Nee, en merkt u dat uw familie gespannen is of gestrest of zenuwachtig? Ja, zeker. Ja? Want zoals in interview van vorige maand was gezegd, dat sommige mensen vluchten als ze wat spaargeld hebben en dat kunnen zich permitteren. Mm-hmm. Maar niet iedereen kan dat doen. Mm-hmm. Dan blijven ze in Rusland en hopen ze dat ze geen oproep krijgen. Of proberen ze op geheime appartementen of woningen te wonen, dat ze niet opgezocht kunnen worden. Ja, en heeft u veel contact met uw familie? Oh, jazeker. Ja? Ja? En wat zeggen ze dan tegen u? Ja, ze hopen alleen maar dat ze niet opgeroepen worden. En als het wel gebeurt, ja, even kijken wat mogelijk is. Want je kan natuurlijk oproep negeren, maar dan loop je kans om celstraf te krijgen. Mm-hmm. En dan afweging is of je naar de gevangenis wilt of naar de front. En de meeste mensen willen gewoon niet vechten. Ze willen niet andere mensen vermoorden. Ja, u kent Rusland natuurlijk goed. En we horen vaak verhalen over de gevangenissen ook. Is dat dan iets waar jullie dan in de familie over praten? Wat doen we als als je broers bijvoorbeeld die oproep krijgen? Nou, we praten niet echt daarover. Ze hopen heel erg dat het niet gebeurt. Dus ze leven gewoon van dag tot dag en afkijken wat het meebrengt. En in welke regio wonen ze? In Siberië. En zijn er al veel oproepen aan de hand? Ja, zeker. Wat hebben we gemerkt is dat in afgelegen terreinen of regio's... worden veel meer mensen opgeroepen dan in Moskou of Sint-Petersburg en grote steden. Dus juist ook die regio waar uw familie woont is dus... de kans is eigenlijk groter. En wat gaan uw broers doen? Gaan zij vluchten of blijven ze? Hebben ze dat verteld? Ja, ze blijven wel. Want ze voelen het nog niet zo dichtbij komen, moet ik zeggen. Ja. Maar ze blijven wel. En als ze opgeroepen worden, dan waarschijnlijk proberen ze dat een beetje ontwijken. Maar u zegt, ze hebben het niet helemaal door. Zegt u dat? Bedoelt u dat eigenlijk? Ja? Dat vrees ik. Want vanaf de dag 1 heb ik gezegd, pak maar je spullen en ga ergens naartoe. Want ik kan ook met de trein naar, Kazachstan of andere landen. Dat was een beetje te ver voor ze. Dus ze denken dat het nog niet zo dichtbij ziet. En hoe is dat dan voor u als u hier bent? Ja, frustreert natuurlijk. Want je wilt wel helpen, maar je hebt helemaal geen middelen. Je kan alleen maar daarover praten. Maar ze zijn volwassene mannen. En dan beslissen ze gewoon zelf wat ze doen. Ja. En hoe komt dat, denkt u, dat ze niet vluchten? Waarom doen ze dat niet? Want wij zien natuurlijk continu ook die beelden van mensen, mannen die de grens overgaan. Ja, dus misschien is het ook een beetje Russen eigen. Dat je bent een beetje fatalistisch. Of je denkt, ik ga even kijken wat komt. Ja. Donkere gedachten. Ja, ja. En uw ouders hebben het einde van de Sovjet-Unie heel bewust meegemaakt. Hè, toen het communisme viel. Hoe kijken zij naar de huidige situatie aan in het land? Ja, het is heel moeilijk. Want dan ga je gewoon 30 jaar terug... Daar wil je ook niet naartoe als je dat hebt eerder meegemaakt. Maar de grenzen gaan weer dicht. De grenzen gaan dicht en er is geen vrijheid. Je kan niks zeggen wat je denkt. Of je wordt heel erg voorzichtig met wie je praat en wat je zegt. En merk je dat ook in de familie? Want we hebben natuurlijk al vaker ook verhalen gehoord van Russen die hier wonen... en die niet meer met hun familie hierover kunnen praten die in Rusland zitten... omdat ze gewoon niet geloven wat er daadwerkelijk aan de hand is. Heeft u dat ook, die ervaring? Nou, gelukkig niet met mijn directe familie. Maar ik heb wel een paar vrienden die niks van willen horen... of denken dat ik hier het vertekende beeld krijg. Mm-hmm. Dan ga je gewoon met die mensen niet echt daarover hebben. Want als je over telefoon of internet die soort gesprekken voert... dan eindigt het alleen maar in ruzies. En je kan niemand echt overtuigen. Ja, en morgen is de verwachting dat Poetin de annexatie zal uitspreken... maakt u zich daar zorgen over? Ja, zeker. Want dan waarschijnlijk leidt het tot escalatie van de hele situatie. En ook zowel voor Rusland als voor Oekraïne. Want niemand weet wat het meebrengt. Nee. Dank je wel, Alexandra. Alsjeblieft. Helene Geest, is het al wat minder druk op de weg? Nee, eigenlijk niet. Nee. Het is nog steeds, er staat nog steeds bijna 600 kilometer file. De dagelijkse files zijn ook erg lang vanmiddag. En dan zorgen ongelukken natuurlijk voor extra vertraging. Op de A16 bijvoorbeeld van Breda naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein is de vertraging nu een uur door een aanrijding. Er zijn er twee rijstroken dicht. En er is meer nieuws. Inwoners van de Haagse buurten Scheveningen en Duindorp kunnen mogelijk voor het eerst in 4 jaar weer vreugdevuren afsteken op het strand tijdens de jaarwisseling. De gemeente Den Haag heeft daarvoor een evenementenvergunning afgegeven. Tijdens de jaarwisseling van 2018 ging het mis. Wij deden zo hard helemaal naar de huizen. Ik woon hier 26 jaar. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het was altijd leuk. Het was volgens mij te groot. Het was echt veel te groot. Het was iets van 47 meter geworden. En daarom ging het volgens mij ook fout. Het is nog niet helemaal zeker of de vreugdevuren in Den Haag door kunnen gaan... omdat de organisatoren ook nog andere vergunningen nodig hebben. En terwijl Rusland zich opmaakt om Oekraïns grondgebied te annexeren, gaat de oorlog op volle sterkte door. Dat werd voor inwoners van het relatief rustige Dnipro afgelopen nacht weer duidelijk. De Oekraïnse stad is geraakt door 2 zware raketten. En zeker 3 mensen, onder wie een meisje van 12, kwamen daarbij om het leven. Verslaggever Christian Pauwen ging kijken wat dit doet met inwoners en nam de schade op. Het marktje bij het station hier is flink beschadigd. Mensen zijn aan het puinruimen. We zien dat de wandjes van de winkels eruit geblazen zijn. En naast het plein hier een gigantisch krater. Dan is hier glas aan het opruimen. Het afwasmagazin. De winkel is van zijn schoonzoon. Nog een razbita dag. Ze zijn erg helemaal vernietigd. Tak niet часто летают. Dit soort aanvallen hebben jullie niet vaak, toch? Niet часто, но прилетает. Niet vaak, nee. Но це саме хуже. Maar dit is wel de zwaarste tot nu toe. Тихо, тихо, а потом прилетіло. Всі ж розслабилися. Dat maakt het ook zo heftig. Het is rustig. Mensen denken te kunnen ontspannen. En dan gebeurt dit. Het luchtalarm gaat af. Ook na de aanvallen afgelopen nacht trekt niemand zich daar wat van aan. Een oude man neemt de schade op. Bij een winkeltje waar eigenlijk weinig meer van over is. De buurvrouw van hem werkt hier normaal, heeft hier een kraampje. En die vroeg hem om even te gaan kijken. Vannacht om 1 uur hoorde die 2 knallen ook. Zoals de rest van de stad. Er zijn wel aanvallen op de stad geweest, maar nog nooit zo dichtbij, zegt hij. Hij denkt dat het trein- en busstation iets verderop het doelwit was. Waar is dit goed voor, vraagt hij zich af. Waarom doen ze dit? Een woonwijk wat verderop in Dnipro. We begrijpen dat hier ook een raket is neergekomen. Familie van haar in Rusland zegt dat hier alleen maar nazi's wonen. Dan met wat sarcasme. Zoals je duidelijk kan zien is hier een raket in een nazi-wijk terechtgekomen. Met liefde uit Rusland. De familie die daar nog zit en Poetin steunt, spreekt ze niet meer. Wat een krater weer hier. Nog groter dan bij het station. Ze zijn hier al aan het opruimen. Graafmachines die de boel leeghalen. Waar eerder nog huizen stonden, daar is niks meer van over. Volgens autoriteiten zijn hier meerdere mensen omgekomen, onder wie een kind. Hier zijn ze het huis alweer aan het leeghalen. Daar was het dak, en het dak is er niet meer. Hier was een hek en die is er nu niet meer. En hoe gaat het met hem? Ik ben hier ook in deze wijk geboren voor de Tweede Wereldoorlog. Die heb ik al overleefd. Ik ben inmiddels 85 jaar. Het leven begon hier met een oorlog en zal dus ook eindigen met een oorlog. Christian Pauwen vanuit de Oekraïnse stad Dnipro. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. De orkaan Ian heeft in Florida flink huis gehouden. De Weather Channel was het allemaal goed te volgen. Weerman Jim Cantori deed live verslag, niet vanuit de studio, maar op straat, midden in de storm. En dat was niet zo'n heel erg goed idee. Like underneath the roofing, maybe in the roof. It just came flying by. All right, you know what? I think I'm just gonna come in here for a second. Jim, you all right? Ja, het gaat prima, zegt hij, maar er vlogen takken op hem en hij moest zich vastgrijpen aan een verkeersbord om te voorkomen dat hij letterlijk werd weggeblazen door de wind. 4. De Lidl paashaas is het haasje en dat komt door deze haas. Mijn naam is Hase. Goldhase. Deze gouden haas is de zeer populaire chocoladepaashaas van het merk Lindt. Meerdere fabrikanten hebben geprobeerd hem na te maken. Ook de Lidl wilde dit jaar zo'n gouden paashaas verkopen. Maar een rechter uit Zwitserland heeft bepaald dat die paashaas te veel lijkt op die van Lindt. De supermarkt mag deze chocoladekonijntjes nu niet meer verkopen. Alle chocodieren zullen moeten worden geruimd. 3. Hij heeft afscheid genomen van het podium, maar muziek maakt hij nog steeds. Boudewijn de Groot. Vandaag komt hij met een nieuw album vol met kinderliedjes die hij schreef samen met Jacco van der Steen. Hallo, zijn Marjolein, ik ben Marjolein, wat ben jij voor een dier? Een eekhoorn, zei de eekhoorn, en er zijn er heel veel hier. Hoe weet je dat je een eekhoorn bent, vroeg Marjolein heel eigenwijs. Misschien ben je wel een vogeltje, een merel of een sijzer. En bij het album hoort ook een prentenboek. En daar blijft het niet bij voor de 78-jarige De Groot. In november komt hij met nog een album voor volwassenen dit keer. En dat gaat Windveren heten. Twee scholieren op een middelbare school in Middelburg blijken gewiekste ondernemers. Ze profiteren slim van de stijgende prijs in de kantine door stiekem vanuit hun lockers mayonaise te verkopen. Ja, als grap hadden we eigenlijk onze eigen inkopen gedaan. En uiteindelijk is het een handel geworden en verkopen we het op school. De school, de kantine, die moet ook geld verdienen. Wat vinden zij ervan? Nou, volgens mij weten zij er nog niet echt zoveel van. We proberen het een beetje geheim te houden voor hen, want ja, ik denk niet dat zij het een hele leuke grap zouden vinden. Ja, dan is het misschien niet zo slim om bij Omroep Zeeland te vertellen, maar wel een 10 voor ondernemerschap. 1. Vanochtend werd bekend dat de Amerikaanse rapper Coolio is overleden. Hij is vooral bekend van de grote hit Gangsta's Paradise. En het is geen geheim dat hij zich heeft laten inspireren door het nummer van Stevie Wonder, Pastime Paradise. In het blad Rolling Stone zei Coolio het nummer van Stevie Wonder eigenlijk helemaal niet te kennen toen hij door de gospelzanger LV werd benaderd. LV had het nummer van Wonder namelijk gemixt en de titel veranderd van Pastime Paradise naar Gangsta Paradise. En dat klonk toen zo. Ladies bitchin', babies missing from the evils of the world. Ja, en toch was LV niet tevreden. Hij vond dat het nummer beter zou zijn met een rapper. En daar vroeg hij Coolio voor. Die was enthousiast en schreef in één keer al zijn rapteksten. En die moesten later toch nog een keer worden aangepast. Want Stevie Wonder moest nog toestemming geven voor het gebruik van zijn nummer. En hij vond het aanvankelijk niks. En tekende pas toen Coolio alle N-words en F-words uit de teksten had verwijderd. En zo ontstond dus een van de grootste hip-hop klassiekers aller tijden. Die in 16 landen op nummer 1 kwam. En meteen na 6 uur, voormalig Kamervoorzitter Khadija Ariep peinste niet over om mee te werken aan het onderzoek dat het huidige dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer naar haar laat doen. NPO Radio 1. Spraakmakers. Hoe krijgen we leerlingen op de lagere school uit hun stoel en meer in beweging? Dat was de opdracht van onze minister van Oplossingen. En de minister levert. Ze heeft 100 scholen gevonden die in actie komen, want het werkt. Als je dat klaar is, kan je weer beter leren. Wij zetten de eerste stap, samen met schoolleiders, docenten en de kinderen. Morgen om 10:30 de Spraakmakers special Bewegen in de Klas. Op NPO Radio 1. Bij KRO NCRV in Spraakmakers. Wie luistert, weet meer. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Nog steeds geen eten, geen veiligheid, geen toekomst. Steun het Rode Kruis om de inwoners van Syrië te helpen. Met voedsel, medische zorg en hulp om weer een eigen leven op te bouwen. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Geef op Giro 6251 of ga naar rodekruis.nl. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. 6 uur. NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Een politieke afrekening, zo noemt Khadija Ariep de berichten dat er een onderzoek wordt gedaan naar eventueel grensoverschrijdend gedrag door de oud-Kamervoorzitter. Politiek verslaggever Roel Bolsius praat ons straks bij. Maar nu eerst het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Ook als het kabinet het energieplafond voor gas en stroom invoert, is er bij veel huishoudens nog sprake van energiearmoede. Dat blijkt uit berekeningen van onderzoeksbureau ABF Research. Energiearmoede betekent dat een huishouden meer dan 10% van het inkomen kwijt is aan de energierekening. Dat komt ook bij hogere inkomens voor, al hebben zij er minder last van en worden zij meer gecompenseerd, zegt deze onderzoeker. Dat komt omdat eigenlijk de hoogste inkomens ook een hoger verbruik hebben. Hè. Die hebben grotere woningen, meer gasverbruik, vaak meer apparatuur, elektrische auto's, noem het maar op. Dus zij maken eigenlijk meer optimaal gebruik van dat plafond en zitten ook vaker over dat plafond, waardoor zij ook meer compensatie krijgen in absolute zin, dus in euro's gemeten. En arme huishoudens zitten vaak al onder dat plafond, waardoor ze dus ook in euro's minder compensatie krijgen. Als het prijsplafond wordt ingevoerd, krijgt ongeveer de helft van de huishoudens met een laag inkomen te maken met energiearmoede. Zonder het prijsplafond gaat het om bijna 9 op de 10 huishoudens. Schiphol schrapt duizenden vluchten tot maart volgend jaar. Daardoor zullen er elke week gemiddeld 50.000 reizigers minder kunnen vertrekken. Dat is een daling van 13% vergeleken met de periode voor corona. De oorzaak is het grote personeelstekort op de luchthaven, zegt economieredacteur Nina Bogusavats. Over dit besluit, wat Schiphol nu treft, zegt Schiphol, ja, dat moeten we gewoon doen om structureel een oplossing te kunnen bieden. We kunnen niet elke maand wisselen en slots af en aankondigen. Dus we doen het nu voor een langere tijd. En dat doen ze omdat ze zeggen dat luchtvaartmaatschappijen behoefte hebben aan die duidelijkheid. Net als de reiziger die ook behoefte heeft aan een planning en duidelijkheid. KLM zegt dat de maat vol is. Volgens de luchtvaartmaatschappij ontstaat op deze manier een uitzichtloze situatie. Schiphol zegt dat aan het eind van dit jaar wordt gekeken of er vanaf eind januari weer wat meer mogelijk is. De opkomst voor een vaccinatie tegen apenpokken valt tegen, zegt minister Kuipers. Er zijn nu ongeveer 13.000 mensen gevaccineerd, van wie er 5.000 ook een tweede prik hebben gekregen. De Tweede Kamervoorzitter kan voortaan een parlementslid het woord ontnemen als degene in een debat iemand bedreigt. Tot nu toe was dat niet in het reglement opgenomen, maar een ruime Kamermeerderheid is ervoor om dat wel te doen. Rusland gaat morgen officieel de bezette Oekraïnse regio's Lugansk, Donetsk, Gerson en Zaporizhia annexeren. President Poetin organiseert daarvoor een speciale ceremonie in het Kremlin, waar hij ook zal speechen. In Florida heeft orkaan Ian een spoor van vernieling achtergelaten. Hij kwam aan land als orkaan van de vierde categorie, de op één na zwaarste. Wijken en huizen zijn overstroomd en 2,5 miljoen huishoudens zitten zonder stroom. Er is zeker 1 dode gevallen. President Biden heeft contact met de lokale autoriteiten, zegt correspondent Marieke de Vries. Hij heeft de storm inmiddels als grote ramp bestempeld. Dat betekent dat inwoners daardoor aanspraak kunnen maken op financiële hulp en andere hulpmiddelen zoals tijdelijk onderdak en reparaties aan hun huis. In de komende dagen wordt er nu een inschatting gemaakt waar de hulp het hardst nodig is. De verwachting is dat Ian afbuigt richting South Carolina en North Carolina, waar de noodtoestand is uitgeroepen.

leidinggevende rol aan. Wij kennen de voorzitter vooral van haar rol in het debat en in de vergaderzaal. Maar achter de schermen geeft zij leiding aan een heel team van ambtenaren die alle processen in de Tweede Kamer moeten begeleiden. Kan je denken aan het inplannen van vergadering, maar ook het bijstaan van parlementaire enquêtes. Dus zo breed is dat en zo breed is ook het ambtenarenteam. En hoe groot is dat team, weet je dat? Weet ik niet precies. Maar het gaat over honderden, misschien wel duizenden ambtenaren. Waar zij leiding aan gaf dus. Ja. Ariep zegt dat ze dus niet mee gaat werken aan dit onderzoek. Waarom niet? Ja, zij ontkent de aantijgingen. Ze vindt het bovendien vervelend dat het eerder bij de krant lag dan dat zij het wist. Ze noemt het een politieke afrekening. En ze vindt bovendien dat in haar huidige rol als gewoon Kamerlid dat ze zich daarover niet te verantwoorden heeft naar de Kamervoorzitter. Ik ben geen verantwoording schuldig aan mevrouw Bergkamp. Ook geen verantwoording schuldig aan het presidium. Ik ben verantwoording schuldig aan de kiezers. Die hebben op mij gestemd. En daar moet ik verantwoording aan afleggen. Ik ben ook niet, ze zijn niet mijn werkgever. En als ik kijk wat er afgelopen 24 uur over me heen is gestort, dan heeft zo'n gesprek gewoon een politieke afrekening. En daar werk ik niet aan mee. U noemt het een politieke afrekening? Ja. Door wie? Door mevrouw Bergkamp en met de mensen die om haar heen zijn. Wat is het belang van mevrouw Bergkamp? Dat moet u echt aan haar vragen. Ja, dat was mijn collega Nienke Soete in een gesprek met Ariep. En je hoort het harde woorden van Ariep. Ja, stevige woorden inderdaad van Ariep richting de Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Hoe reageerde Vera Bergkamp op deze uitspraken? Ja, dat hebben we uiteraard aan haar voorgelegd. En zij ontkent dat er sprake is van een lastercampagne. Ik ga daar niet in mee. We hebben twee anonieme brieven gekregen. Juist dat onafhankelijke externe onderzoek is belangrijk om te kijken van wat is er waar? Wat is de context daarin geweest? Voor beide partijen is het belangrijk. En u zult begrijpen, sociale veiligheid is een heel belangrijk onderwerp. En juist daarom moeten we daar heel zorgvuldig naar kijken. En vandaar dus dat wij gisteren als presidium unaniem hebben gezegd dat externe onafhankelijke onderzoek, dat moet er komen. Ja, ze zegt het wel vervelend te vinden dat het gelekt is naar de krant. Maar ze zegt, ja, we kunnen helaas niks anders dan een onderzoek starten. Aha. En dus het is gelekt, hè, door anderen? Wie zou dat kunnen zijn geweest? Ja, dat is de grote vraag. Het presidium wist ervan. Het is namelijk niet alleen Vera Bergkamp die dit besloten heeft. En er is advies gevraagd aan de landsadvocaat. Ja, ik ga daar niet op speculeren, maar er zijn een aantal mensen die daarvan weten. Het presidium, ja, dat is het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Daar zitten kamerleden van andere partijen, van 8 andere partijen in. Ja. Ook Ariep's partijgenoot Nijboer. En die hebben dus besloten dat dit onderzoek er moest komen. Ja, dus het is niet alleen maar Vera Bergkamp geweest, inderdaad. Nee, zeker niet. En ook de ondernemingsraad van de Tweede Kamer vindt het goed dat het onderzoek er komt, want die herkent de signalen. Het getuigt van goed werkgeverschap dat een organisatie als de Tweede Kamer, een kamerorganisatie, dus Vera Bergkamp en het presidium hebben besloten om signalen in ieder geval uit te zoeken. Dus in die zin zijn wij daar blij mee. Ja, minder blij is Nancy Pot van de ondernemingsraad met de indruk die nu ontstaat dat iedereen die met Ariep gewerkt heeft negatief over haar is. Wij hebben natuurlijk ook gewoon signalen gekregen van mensen die het heel fijn werken vonden met Kamervoorzitter Ariep. En dat wil ik eigenlijk ook wel benadrukken, want de medaille heeft twee kanten. We hebben mensen die negatieve signalen hebben afgegeven, maar we hebben ook in onze achterban mensen die heel fijn met haar hebben samengewerkt. En ik zou dat wel willen benadrukken. En ik zou dan ook willen benadrukken dat het belangrijk is om nu de rust te bewaren en het resultaat van het onderzoek af te wachten. Ja, en daar is het dus voor ons nu ook wachten op. En hoe wordt er in de Kamer gereageerd op deze berichten? Ja, terughoudend. De meeste Kamerleden willen het onderzoek afwachten. Maar er is wel grote ergernis over dat het gelekt is. Dat het eerder bij de krant lag dan bij Ariep zelf. Dat werd bijvoorbeeld duidelijk toen Renske Leijten van de SP aan het begin van een debat vanmiddag het woord nam. Een debat over een wijziging in het reglement van orde, waarin bedreigingen expliciet als reden worden gegeven aan de Kamervoorzitter dat ze dan Kamerleden het woord mag ontnemen. Ze zegt dat gaat over de sociale veiligheid. Maar lekken naar de krant, dat gaat ook over sociale veiligheid. Dus ze wil dat er aangifte gedaan wordt en dat er een onderzoek komt naar het lek. Maar of dat onderzoek er komt, ja, dat is nog niet duidelijk. Vera Bergkamp, de Tweede Kamervoorzitter, heeft gezegd dat moet ik eerst met het presidium bespreken. Die dus zelf gelekt hebben. Dat weten we niet. Nee, dat weten we niet. Ik dacht dat het al duidelijk... Excuus. Ik dacht dat het duidelijk was dat er iemand vanuit het presidium gelekt had. Maar dat is dus nog niet zo. Nou, bij deze rechtgezet. Dankjewel, politiek verslaggever Roel Bosjes. Zorgwekkende cijfers van hulplijn 113 zelfmoordpreventie. Het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 30 jaar is opnieuw toegenomen. Daarnaast bleek eerder vandaag uit onderzoek van Netwerk Goor, waar onder meer het RIVM en de GGD deel van uitmaken, dat zelfs 1 op de 6 jongeren en jongvolwassenen speelt met de gedachte van zelfdoding. Renske Gielissen is hoofd van de onderzoeksafdeling bij 113 zelfmoordpreventie. Goedenavond. Goedenavond. Waarom denken er zoveel jongeren en jongvolwassenen aan zelfmoord? Ja, dat is precies de vraag die wij ook hadden. En we zien dus die toename in de cijfers, wat uiteraard super zorgelijk en verdrietig is. Daarop hebben wij echt een spoedonderzoek gedaan onder leiding van een van onze onderzoekers, Elke Elsinga. Zij heeft met een team bekeken, zeg maar, wat nou de huidige problematiek is van de jongvolwassenen. Ja. Waarin verschillende dingen zijn bekeken. Dus onder andere in de data van de CBS, maar ook een vragenlijstonderzoek is afgenomen en ook binnen onze eigen 113 chatdata is bekeken van wat nou de huidige problematiek is. En wat is die? Wat je ziet is dat het betreft voornamelijk jongvolwassen mannen. Daarnaast zien wij dat ze veel psychiatrische of psychische problematiek hebben. Ook een grote groep die uitgevallen is van school. Dat viel ons echt op. De mensen met suïcidale gedachten die geven veel aan dat ze eenzaamheid, geldzorgen, prestatiedruk ervaren en zo meer. En dit inzicht willen we natuurlijk uiteindelijk hebben om die jongvolwassenen zo goed mogelijk te helpen. En om ze echt gericht, zeg maar, met maatregelen te kunnen doen om uiteindelijk tot minder suïcides te komen. Ja, dus, maar dat beeld wat u nu schetst, het zijn vooral jonge mannen met psychiatrische gedachten, toch? Zeg ik dat goed? Nou, met psychiatrische problemen. Sorry, psychiatrische problemen. Geldzorgen. Ja. Maar er werd natuurlijk ook vaak gezegd dat de coronaperiode ook de oorzaak is van die stijgende mentale problemen onder jongeren. Klopt dat dan niet, omdat die cijfers nu doorstijgen? Het is niet zo dat het niet klopt. De zorgen om corona zijn ook genoemd door de jongeren met suïcidale gedachten. Net zoals andere problemen in de wereld, zoals de oorlog, klimaatverandering. Die problemen zijn genoemd, maar ook onder andere jongvolwassenen, dus zonder suïcidale gedachten. Dus die zorgen zijn er, maar eigenlijk onder alle jongvolwassenen en niet specifiek voor de mensen met suïcidale gedachten. Ja. En is er wel de juiste hulp voor deze jongeren, voor deze groep? Ik denk het zeker, maar kijk, alleen de hulp gaat uiteindelijk niet leiden tot minder suïcides. Het is heel belangrijk natuurlijk dat er zo goed mogelijke zorg wordt geboden aan jongvolwassenen, überhaupt aan mensen met suïcidale gedachtes. Maar het is niet het enige waar wij op moeten inzetten. Wat nog meer? Eigenlijk zijn we allemaal aan zet om daar iets aan te doen. Heel de samenleving kan daar aan bijdragen. En ook deze resultaten laten ook weer zien dat het dus niet alleen de zorg is, maar ook bijvoorbeeld schuldhulpverlening of het onderwijs kan daar aan bijdragen. Mm-hmm. En eigenlijk kunnen we er allemaal aan bijdragen. Wat kunnen wij dan concreet doen als samenleving? Echt het gesprek aangaan. Dus als je je zorgen maakt om iemand, vraag dan hoe het gaat en ga het gesprek aan. En hoe moeilijk dat ook is, is dat wel super belangrijk. En vervolgens ook contact houden. En je kan dit dus leren ook op vraagmaar.nl. Want we weten gewoon dat het moeilijk is om zo'n soort gesprek te voeren. Dat is ook moeilijk. Maar vraagmaar.nl, dat is gewoon online gratis training waar iedereen kan leren dus hoe je zo'n gesprek kan voeren. En als professionals ook in het onderwijs aanvullende vragen hebben of andere naasten, dan kan je ook altijd op de website van 113 kijken. Maar wat moet je inderdaad doen? Hoe moet je reageren als iemand zegt, ik heb af en toe gedachten over zelfdoding? Ja, wat je vooral moet doen is luisteren en er echt naast gaan staan en niet veroordelen of hele strikte adviezen. Als ik jou was, zou ik dat. Het is met name ook, je leert ook, dat is precies wat je in die training leert, hè, het doorvragen. Echt concreet ook, van heb je dan een plan en is het dan al vandaag of morgen? Heb je al middelen in huis? Echt het zo concreet mogelijk maken. En wat het vooral is dat zo'n soort gesprek dat leidt ertoe bij de persoon met suïcidale gedachtes, dat iemand dus kan praten en dat het uit iemands hoofd komt. Want als het alleen maar in je eigen hoofd blijft zitten en je blijft piekeren, dan komt het er ook, dan glijdt iemand steeds meer weg. Ja. En dat is juist zo'n gesprek, kan echt het begin zijn van een eerste oplossing naar herstel. Dat is echt super belangrijk. Ook alle luisteraars die luisteren, die suïcidale gedachten hebben, praat er alsjeblieft over met iemand. En als je dat moeilijk vindt om niemand kan vinden, bel dan 113. Ja, precies. Dankjewel, Renske Gielissen, hoofd van de onderzoeksafdeling bij 113 Zelfmoordpreventie. Straks meer hierover in Dit is de Dag, met onder meer Rut Peetoom, voorzitter van de Nederlandse GGZ. En denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt dus. En je kan anoniem via de chat op www.113.nl terecht of telefonisch op 113 of 0800-0113. En we gaan weer naar de verkeersinformatie met Helene de Geest. De files worden heel snel korter nu. Er is nog 200 kilometer over, maar de vertraging valt op de meeste plaatsen erg mee. Nu wel weer wat meer vertraging op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij de afrit Elspeet. Want daar is namelijk een auto stilgevallen, waardoor de linkerrijstrook dicht is. En dat kost je vanaf Harderwijk een kwartier. Er is meer nieuws. Waterschap Limburg zegt dat er ruim 120 kilometer aan dijken extra moeten worden verstevigd. Dat gaat zeker 1,3 miljard euro kosten. Tot nu toe werd uitgegaan van 54 kilometer. En volgens het waterschap moeten de werkzaamheden voor 2050 klaar zijn. Vandaag gingen op de Nationale Stakingsdag ontevreden Fransen de straat op. Ze zijn het niet eens met het economische beleid van de regering. Dat zegt correspondent Frank Renaud. Op meer dan 200 plaatsen is gedemonstreerd in Frankrijk voor meer salaris. Maar er is ook grote zorg over de pensioenen. President Macron heeft gisteravond namelijk bevestigd dat de pensioenleeftijd omhoog moet in Frankrijk, naar uiteindelijk 65 jaar. Maar Macron voegde er ook een dreigement aan toe. Als het parlement een motie van wantrouwen aanneemt, zal hij het parlement ontbinden en komen er dus nieuwe verkiezingen in Frankrijk. Vakbonden en demonstranten beschouwen dat dreigement van Macron als een oorlogsverklaring. In Oeganda neemt het aantal besmettingen met het ebola-virus toe. Er zijn zeker 3 infectiehaarden in het midden van het land. Het officiële dodental is nu 5 en 19 mensen zijn waarschijnlijk door de ziekte omgekomen. Maar die gevallen moeten nog worden onderzocht. Afrika-correspondent Koert Lindeijer in Nairobi, Kenia. Koert, hoe alarmerend is die ebola-situatie in Oeganda? Vooral onder de gezondheidszorgwerkers bestaan grote zorgen. En dat is mede omdat onder de patiënten die we tot nu toe kennen enkele medici zijn, zoals een jonge dokter die stage liep in het ziekenhuis van Mubende. Mubende is de brandhaard van ebola op dit moment. De gezondheidswerkers van Oeganda die willen meer beschermende kleding en ook een plaatselijke lockdown. De zorg, denk ik, op dit moment is dat de acties tegen ebola heel langzaam op gang zijn gekomen. Begin september al meldde een 24-jarige man zich met de symptomen in het ziekenhuis van Mubende. Hij werd naar huis gestuurd. Hij reisde toen terug naar zijn dorp, waar een open goudmijn met veel migrerende arbeiders is. Hij bezocht verschillende districten. Pas veel later ging hij toen terug naar het ziekenhuis. Pas toen werd ebola vastgesteld en hij overleed. Nou, hoeveel mensen heeft deze 24-jarige man geïnfecteerd? Misschien is het al te laat om op korte termijn de uitbraak te voorkomen. En president Museveni sprak gisteren op nationale televisie. Welke aanpak stelt hij voor? Eigenlijk het tegenovergestelde wat de dokters zeiden. Volgens de president is de situatie onder controle en is er geen lockdown nodig. En hij gaf daarvoor nogal een vreemde verklaring. Namelijk dat ebola zich niet via de lucht verspreidt, zoals COVID. Nou, dat is waar, maar het virus ebola is vele malen besmettelijker als corona. Het is uiterst virulent en het is een zeer besmettelijk virus. Misschien is een lockdown geen goed idee, maar patiënten en verdachte patiënten die moeten onder uiterst strikte isolatie worden geplaatst. En binnen de besmettingshaarden zou wel degelijk een quarantaine verplicht moeten worden gesteld. Zo gebeurde het in ieder geval een paar jaar geleden bij de grote uitbreek van ebola in West-Afrika. Maar daar wil Museveni nu niets van weten. Maar je vertelde dus net, het is dus heel erg besmettelijk, ebola. Komen er dan helemaal geen extra maatregelen in Oeganda? Is er geen angst voor verdere verspreiding? Nou, die angst is er zeker. Dit is een virus. 40-90% van de gevallen gaan dood. Het is dus bijna een doodsvonnis. Er is geen medicijn. Het enige is handen wassen, handen wassen, handen wassen. Nou, honderden keren per dag. Er zijn geen berichten uit Mubende dat er nu overal faciliteiten zijn om handen te wassen. Dus er is nog niet sprake van grote actie. Men is allemaal een beetje moe van de ebola en is niet op dit moment bereid om full force deze... men heeft leren leven met COVID, maar nu weer full force tegen ebola in te gaan. Mensen zijn gewoon heel erg moe. Ja. Daar is geen animo voor en ook geen politieke steun voor. Goed, dankjewel. Afrika-correspondent Koert Lindeijer. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We gaan klussen in huis. Nou ja, we laten het doen. Namelijk door de Fixbrigade. Dat is een Amsterdams idee om mensen met een kleine beurs te helpen hun huis te isoleren. Het idee wordt nu landelijk uitgerold. Mede dankzij subsidie van het ministerie van Volkshuisvesting. Mark Robin Visser ging vandaag mee met zo'n Fixbrigade. Ja, dit initiatief van de Fixbrigade is ooit begonnen in Amsterdam, in de Dapperbuurt. En daar woont ook Kobi Lachen, in de Dapperstraat. En Kobi zei net tegen mij, ik heb nog nooit zoveel mannen tegelijkertijd over de vloer gehad. Nou, te veel om op te noemen. Het is een groot feest hier. Ja, het is een drukte van je welste. Kobi, dit is een huurwoning, hè? U woont in een huurwoning van een woningcorporatie. Maar die doet dat dus niet, het werk wat hier nu allemaal gebeurt? Wel, nee, nee. En wat moet er allemaal in uw huis gebeuren? Al sla ik me dood. Ik weet het niet. Zal ik het eens even aan de mannen gaan vragen? Want die zijn hier tenslotte, hè? Want er lopen hier allemaal klussers rond. Hier ligt een hele grote lap radiatorfolie. Meneer Mohammed. U heet Mohammed, hè? Ik kom uit Syrië. Ja, wat is uw achternaam? Mohammed? Al-Sanad. Mohammed Al-Sanad. Ja. Wat bent u aan het doen, Mohammed? Ja, ik doe radiatorfolie. Radiatorfolie? Radiators. Warm komt tegen de raam, niet naar de muur of naar buiten. Dus dat de warmte niet naar buiten gaat, maar in de kamer blijft. Precies. Ik heet Jinabi. Jinabi? Ja. En waar komt u vandaan, Jinabi? Ik kom uit Eritrea. Uit Eritrea. En bent u ook heel technisch? Nee, niet heel goed, maar ik ben nu aan het leren bij Fixbrigade. Ja. Om te ontwikkelen met de technische. Ja. En denkt u dat dat ook voor uw werk graag zou willen gaan doen later? Om geld mee te verdienen? Ik weet niet precies, maar ik doe gewoon, ja. U doet gewoon mee? Ja, ik hoop dat heel technisch kan worden. Ja. Als dat gelukt, ik ga sowieso... Ja, dat gaat u nu allemaal leren. Ja, klopt. Mohammed staat te zwaaien. Wat is er, Mohammed? Ik wil zeggen dat ik heb nu vrijwilligerswerk. Maar andere collega's vroeger, ze hebben een contract voor werk. Een baan. Ja, een baan, precies. Ja. Het begint met vrijwilligerswerk, ja, precies. En u wilt graag dat het ook een baan wordt. In de toekomst later, ja, dat klopt. Ik heb nu een stage bij de Fixbrigade. Ja. Het is een soort stage. Nou, Kobi, nou hoor je nog eens wat. Zo hoor je nog eens wat, hè? Ik denk wel dat u er vanavond warmpjes bij zit. Dat zou best eens kunnen. Maar dan moet het eerst opgewarmd worden. Want het is nu sterren van scout. Ja, ik zei het al, dat initiatief van die Fixbrigade, dat komt uit de Amsterdamse Dapperbuurt. Mm-hmm. Van een buurtorganisatie die heet Jungle. Janneke Jansen op de haar. Ja, ik heb mevrouw Lachen een beetje verbouwereerd in haar appartementje achtergelaten. Het gaat verder dan alleen maar een radiatorfolietje en een tochtstripje. Ja, zeker. Het gaat heel veel verder. Deuren gaan eruit, ramen gaan eruit. Daar worden kaderprofielen en tochtstrips vervangen. Soms worden vensterbanken aangepakt als ze over de radiator heen steken. Daar worden gleuven in gezaagd. Daar komen roosters in, zodat de convectiewarmte beter kan plaatsvinden. Ja. En het is een heel, heel breed aanbod eigenlijk. Ja. Janneke, er is een aantal dingen dat me op. Viel. Allereerst, mevrouw Lacher woont in een woning van een woningcorporatie. die doet dit werk dus niet. Nee, het is eigenlijk een cadeautje aan de corporaties wat wij geven. Want het is inderdaad een soort van achterstallig onderhoud. Wij doen dit echt voor mensen, een kwetsbare doelgroep. Voor mensen die ouder zijn, die ziek zijn, die misschien psychische klachten hebben. Die arm zijn en daardoor in een soort van isolement raken. En mensen die het gewoon zelf niet kunnen. Verder, wat me opviel, die mannen. Hè, 6 mannen heb ik geteld bij de woning van mevrouw Lacher. Van niet-Nederlandse afkomst. Ja, we trainen iedereen, maar het zijn vooral heel veel statushouders die bij ons werken. Statushouders die dromen van een baan. Ja, precies. Dus mensen die vaak ontzettend veel talent hebben, heel gedreven zijn, heel gemotiveerd, ontzettend graag iets bij willen dragen aan deze samenleving. En, maar die gewoon geen kans krijgen. Zou je kunnen zeggen dat de schoonheid van dit idee in het simpele zit? Ja, precies. Het is heel voor de hand liggend. En wij doen dit zelf al 4 jaar en roepen ook al 4 jaar van jongens, dit moeten we echt gaan doen, want dit is waar we naartoe moeten. En het werkt ook. En het werkt. Dus we hebben inmiddels ook heel veel reacties van bewoners die geholpen zijn. Die ook zeggen van nou, ik heb het nog nooit zo aangenaam warm in mijn huis gehad. En ik heb €500 op mijn rekening bespaard aan energie. Nou, dat is mooi. Daar doen we het voor. Dat is Janneke Jansen op de Haar. Dat was van de Fixbrigades dus. En die nu in tientallen gemeenten zullen worden opgericht. En dit was Nieuws en Co. Straks dit is de dag met Thijs van den Brink. Wat ga je doen, Thijs? Ja, unaniem stemde het presidium van de Tweede Kamer ermee in om onderzoek te doen naar haar voormalige voorzitter Khadija Ariep. Dus ook haar eigen Partij van de Arbeid. Ariep zelf heeft het gevoel dat de huidige voorzitter Vera Bergkamp bezig is met de politieke afrekening. Wij gaan het erover hebben zo. Oké, dat zometeen. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Sid van der Linde. NPO Radio 1. Schiphol schrapt tot maart volgend jaar duizenden vluchten. Buiten de vakantieweken gaat het om 46.000 reizigers minder. Dat is 13% minder dan voor corona. De luchthaven kampt al maanden met lange wachtrijen vanwege een personeelstekort. Ook met het prijsplafond voor de energierekening krijgen mensen te maken met energiearmoede. Dat geldt voor ruim de helft van de huishoudens met een laag inkomen, blijkt uit een doorrekening. Zonder het prijsplafond zou bijna 9 op de 10 huishoudens met een laag inkomen met energiearmoede te maken krijgen. De opkomst voor een vaccinatie tegen apenpokken valt tegen, zegt minister Kuipers van Volksgezondheid.